Kisha maudhui ambayo nyingine ya mwisho kwa leo ni kuhusu kauli ambayo ametoa al-Imam Ibn Rajab al-Hambali, min alamati kubuli siyam wa ta'ati fi shahri Ramadhan, ni alama zipi ambazo mtu zinaonekana kwake, kwa alama hizo matendo yake, funga yake imekubalika ndani ya Ramadhani. Tutamalizia na hili. Wa min alamati, na miongoni mwa alama ambazo ndio za kwamba kabul, kukubaliwa kwa funga, wa taati na mambo mengi ya khairat fi shahri Ramadhani, ziko kama alama sita, tutataja mbili tu. Alama ya kwanza, ukimwona mtu au ukijiona hivyo, basi ujue kwamba mimi amali zangu ndani ya Ramadhani imekubalika. An yasila al-abd ta'atahu, ni pale mtu anapo connect ile ta'a yake baada intihai shahru Ramadhan, baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, aka connect bi ta'atin ukhra, na ta'a nyingine. Hii ni alama kwamba huyu amali zake na funga zake zimekubalika. Wa alla ya'qibaha bima'siyah, na kwamba mtu ishamalizika Ramadhani akawa hafuatishi tena na maasi, basi hii ni alama ya mtu kwamba amali zake na funga yake imekubalika katika mwezi wa Ramadhani. Anasema fayajibu an tazida himmatahu, basi inabidi mtu ndani nje ya mwezi wa Ramadhani azidishe ile himma yake, bimaana kwamba amekubalika saumu yake na khairi zake. Basa anapokuwa ndani ya mwezi wa mfungo tatu, mwezi wa Shawali na miezi mingine, azidishe himma yake fi qiyami layli wa qira'ati al-Qur'an, kusimama usiku na kusoma Qur'an, wa tasaddaq, na kutoa sadaka, wa husn muamala al-khalq, al-khalq, na vile vile kuwa na muamala mzuri na watu na viumbe. Almuhim, kumbe tunaipata dira hapa kwamba mtu kule kuendelea na yale mambo ya kheri aliyokuwa nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi ni alama kwamba amali zake makbul. Makbul miongoni kiamu layl, kisimamo cha usiku. Ukiona kwamba unakuwa unaendeleza tena kila siku unaamka mwenyewe usiku, unaswali kiamu layli, unasubiri alfajiri, unakuja msikitini alfajiri jamaa, unarudi hivyo hivyo, unakwenda mpaka mwezi mitatu minne unaendelea, basi umekubalika. Na ukiona kwamba kiamu layli inaishia hapa hapa mwezi wa Ramadhani, baada ya mwezi wa Ramadhani ile ushaisha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, na kiamu layli imeisha, ujue ndugu yangu, toa zako na funga yako, yani sijui sasa, nafikiri sijui kama watu washapeleleza hili. Kiamu layli katika mwezi wa Ramadhani sasa inageuka, yani mwisho itakuwa kama futari zile. Yani kila bwana, kiamu layli mnayo hapa? Kuna mtu mmoja ananipigia simu, bwana, mnaanza saa ngapi kiamu layli? Mtu wenyewe alfajiri inamshinda. Alfajiri mwaka mzima inamshinda, anauliza kiamu layli. Ndio ilivyo, imekuwa kama fashion sasa hivi, kila msikiti ame bwana naamka usiku bwana. Yani mwingine anakushangaa, hivyo nyie pale hamna kiamu layli? Hatuna kiamu layli. Basi tuma showing off, watu na kupiga madaku mamandi na nini na nini. Basi habari zimekisha, ukimaliza mwezi wa Ramadhani mtu swala ile anapita hapo, mtu tunamuona mtu ile si ndio kiamu layli alikuwa ile. Sasa ikiwa mfumo wenyewe ndio huo, kiamu layli na katika mwezi ukiandama wa Shawali una ujue kwamba amali zako zina mushkil. Akasema al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, man amila ta'atan, yeyote mwenye kufanya ta'a min at-ta'at, wa faragha minha fa alamatu qubulha an yasilaha bi ta'atin ukhra, alama ya kukubalika ile amali njema ni kule kuunganika, yani kuendelea na yani ile mambo ya khairi mengine. Wa alamati raddaha, na alama ya kukataliwa ile amali yake njema aloifanya ni pale ambapo aniyakhiba tilka ta'a bi ma'siyah, ni kufuatisha nyuma yake ile ta'a aloifanya akawa sasa ni ma'siyah. Kama mfano vile mtu aenda hija arudi na mbwembwe zote alhaji, na mpaka gari yake anaandika alhaji, nyumbani kwake alhaji, lakini baadaye anaweza kufanya jambo sema huyu si ndo kina Maka juzi, basi ina maana huyu tendo lolifanya sasa hivi, alafu unamshangaa kwamba si juzi kenda Maka huyu, inaonekana kule Maka safari yake amekwenda tourism basi, lakini haikukubaliwa. Na hii Ramadhani vile vile, kwamba mtu ukimuona baada ya Ramadhani ile mwezi umeandama tu, tayari ni mtu ambaye tena dunia na yeye, lakini pale ndani ya mwezi wa Ramadhani ni saa zote sasa akikaa anasoma. Ikifika Ramadhani ikimaliza, basi hiyo kwamba amali zake zimebadilika. Kisha alama ya pili, almudawamatu ala al-a'mali salihah, ni kudumu katika matendo mema, bimaana kwamba mtu akilifanya jambo jema Ramadhani awe analiendeleza. Alama ya mtu kukubalika amali zake kwamba zimekubalika ni pale utapomuona anadumu katika amali ile ile ambayo alikuwa akifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mfano, kama mtu alikuwa mwezi wa Ramadhani mkono wake tuseme wa kunjuka, sio mkono wa buli, saa zote sasa ukimuona baada ya Ramadhani aendelea, basi hii ni alama kwamba mtu huyu amekubalika amali zake. Lakini ukimuona mtu baada ya Ramadhani tena yani ile ukimtolea salamu tu anaona kirungu hicho anatafuta njia kukikwepa. Bwana Mtume sala salam anasema katika hadithi ya Mama Aisha, Mama Aisha anasema qalat kana Rasulullah salam idha amala amilan athbatahu, akifanya jambo basi analifanya ile continuation, yani lolote analiendeleza halikatizi. Na vile vile hata kama itakuwa amali hiyo ni ndogo, wa in qalla, Bwana Mtume salam anasema ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla, amali ambayo Allah aipenda zaidi kwake ni ile ambayo inoendelea kila siku mtu anaifanya hata kama itakuwa ndogo. Wa in qalla, tuchukule mfano labda mtu asoma hivi sasa hivi mwezi wa Ramadhani msahafu, achukua basi karatasi moja tu kisha anaweka. Sasa baada ya Ramadhani anaendelea ile kila siku karatasi moja tu. Hii ndo amali ambayo Allah anaipenda zaidi katika Qur'an. Na mwisho kabisa ni kwamba kuna mambo ya msingi ambayo tunaeleza siku zote, haina haja ya kuyatolea ufafanuzi. Suala la zakatul fitri, ambalo hili linatukabili kwamba kila mtu ni faradhi, yani Allah yani Bwana Mtume salama amefaradhisha. Kwa hiyo maelezo yake mengi tushayatoa, haina haja ya kukariri utoaji wake na vitu vingine kama hivyo. Na vile vile swala ya Idi, jambo hili vile vile tushaeleza mara nyingi, swala ya Idi ni wajibu na sio sunna kama vile wengi wanavyofahamu, bimaana kwamba sunna kwa mujibu wa hadithi zilivyokuja mtiririko wake inaonekana swala ya Idi ni wajibu. Na vile vile katika swala ya Idi tushaeleza maelezo haya, Islam ni kupongezana. Takabbalallahu minna wa minkum, takabbalallahu minna wa minkum. Na lilo sahihi zaidi kwamba ukisoma ile riwaya inaonesha kwamba maswahaba walikuwa wakipongezana nini baada salatul Eid, kwa maana wakitoka katika swala ya Eid wakishakiswali ndio anapongezana, takabbalallahu minna wa minkum. Lakini wengi wetu sisi mwezi ukiandama tu basi tunaanza kupongezana, takabbalallahu minna, mtu anaandika message. Hii ni khilafu kinyume na vile ambavyo walipokuwa wakipongezana maswahaba. Na masala ni mengi, hatuwezi tukiamaliza yote, kwa hiyo tutasimamia hapa. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.